سبت تیر تفنگ قدیمیه، سبت تیر تفنگ قدیمیه، متلکی نب جنگ تمامیه. تیر تفنگ قدیمیه، سبت تیر تفنگ قدیمیه، متلکی نب جنگ تمامیه. وقتی دوستی بی ترد دشمنی، سی چی دمدقه زکینه بزنیم، رنگ غم و کنج سینه بزنیم. وقتی که ملا تونم توی غامنی، وقتی دوستی بی ترد دشمنی، سی چی دمدقه زکینه بزنیم، رنگ غم و کنج سینه بزنیم. تفنگان خاک بکیم، سبت تیر تفنگ قدیمیه، سبت تیر تفنگ قدیمیه، متلکی نب جنگ تا